الباب الثامن والتسعون باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة نماز عيد مريض کی عيادت حج جهاد اور جنازہ اور اسی قسم کے دیگر اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریق رواه البخاری۔ قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا اور عید گاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدل لیتے۔ بخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیا یعنی بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلا کی طرف سے باہر نکلتے۔ بخاری و مسلم۔